อย่าบังคับจิตให้หยุดนิ่งเมื่อก่อนหลวงพ่อก็บังคับจิตให้มันอยู่กับพุทโธเหมือนกันสามารถให้มันอยู่ได้เป็นหลายๆชั่วโมงบางทีมันไปจนกระทั่งรู้สึกว่าร่างกายตัวตนหายหมดแต่ภายหลังมันไม่เป็นอย่างนั้นพอพุทโธพุทโธ2-3ครั้งความคิดมันฟุ้งฟุ้งฟุ้งภายหลังมาเนี่ยเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะจะพยายามบังคับให้มันหยุดนิ่งเหมือนอย่างเก่ามันไม่ยอมหยุดหนักๆเข้ามันปวดหัวมัวกล้าวขึ้นมามันเกินเครียดในที่สุดก็เลยตัดสินอ้าวแกจะปรุงจะแต่งจะคิดไปถึงไหนเชิญเลยจะบ้าก็บ้าไปดีก็ดีไปพอปล่อยไปปล่อยไปยิ่งคิดไปก็ยิ่งเบาไปเบาไปเบาไปลงผลสุดท้ายกายค่อยจางหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวยอยู่สภาวะที่เป็นความคิดก็ปรากฏให้เรารู้เห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับจึงมาได้ความหลวงพ่อก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะตั้งแต่อายุ15ปีย่างจนกระทั่งผมเป็นสองสีถึงเข้าใจไม่ใช่ย่อยนะหนังสือคัมภีร์ต่างๆที่เราเรียนมามันลืมหมดเพราะเราไปติดคำว่าต้องทำจิตให้หยุดนิ่งเป็นสมาธิสว่างรู้ตื่นเบิกบานถ้าเราให้จิตอยู่ว่างๆถ้าหากว่ามันจะหดหู่หรือขี้เกียจก็เอาพุทโธมาท่องมาท่องกระตุ้นเตือนมันพุทโธพุทโธพุทโธทีนี้มันทิ้งพุทโธปั๊บมันเกิดความคิดขึ้นได้ปล่อยไปหลักฐานในคัมภีร์เนี่ยในเมื่อเหตุการณ์ผ่านมาแล้วไปค้นดูมีถมเถไป